Radio Caliu és el nostre mitjà per a comunicar-nos amb el món exterior. Per donar-nos a conèixer i per generar pensament crític. Els i les membres de Radio Caliu tenim la motivació de potenciar la diversitat i la diferència. I de compartir experiències. I de donar veu a aquells i aquelles que no en tenen. Radio Caliu és una ràdio única i diferent. Per a persones úniques i diferents.